Lux.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina obchodzi święto niepodległości, w Kijowie był dziś polski prezydent. Atak nożownika w niemieckim Solingen był najprawdopodobniej aktem terroru. Gorący koniec wakacji, podpowiemy, jak pomóc zwierzętom przetrwać upały. Wodę zawsze przy sobie mieć, to pewne, nie? Troszkę cienia na rączkach ponosić. Święto Niepodległości Ukrainy to święto niepodległości całej środkowej Europy, mówił w Kijowie prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości podkreślał, że bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o bezpiecznej Polsce oraz innych krajach regionu. Ekspert do spraw stosunków międzynarodowych profesor Daniel Boćkowski ocenił w Polskim Radiu, że wizyta polskiego przywódcy z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy ma duże znaczenie. Cały czas te relacje polsko-ukraińskie, pomimo różnych tam informacji, że się sypie, że są problemy na linii Pałac Prezydencki, Zełenski, one są dobre. I dzisiaj rzeczywiście to spotkanie było ważne. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył w Kijowie, że obecnie najważniejsze jest wzmacnianie jedności i solidarności pomiędzy Polską a Ukrainą. Podkreślił, że Polska nie zostawi Ukrainy samej w drodze do europejskiej wspólnoty. A ponad 130 tysięcy ukraińskich dzieci uczy się obecnie w polskich szkołach. Po wprowadzeniu nowych przepisów będzie ich od 60 do 80 tysięcy więcej, szacuje wiceministra edukacji narodowej Joanna Mucha. Pamiętajmy o tym, że przed nami jesień i zima. Wtedy mogą być kolejne ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Może być tak, że przyjadą do nas kolejne dzieci z Ukrainy i nasza polska szkoła musi być przygotowana na ich przyjęcie i nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, jak duża będzie to grupa. Te dzieci, które się dzisiaj zapisują do szkół, to są pojedyncze osoby. To nie jest tak, żebyśmy mieli tutaj jakieś zaburzenie w naszym systemie edukacyjnym. Od nowego roku szkolnego wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce obejmie obowiązek szkolny w polskim systemie edukacji. Niestosowanie się do tego przepisu łączy się m.in. z utratą świadczenia 800+. Wiele wskazuje na to, że atak nożownika w niemieckim Solingen miał podłoże terrorystyczne. W wyniku ataku podczas festynu wczoraj wieczorem zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych. Niemiecka prasa donosi, że według świadków napastnik wykrzykiwał muzułmańskie hasła. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany przez policję. Blisko 100 narciarzy bierze udział w Mistrzostwach Polski na wyciągu nart wodnych, które odbywają się w Augustowie. Obiekt zmodernizowany i oddany do użytku na początku lipca. Po raz pierwszy gości najlepszych zawodników z całego kraju. Rywalizacja odbywa się w 3 konkurencjach: slalomie, jeździe figurowej oraz skokach. A zawodnicy startują w kilku kategoriach wiekowych. Aż cięło normalnie, narta cięła po fali. No, mieliśmy przyjemność kilkukrotnie organizować takie zawody na Szermencie. Przyszła kolej na inny akwen, tym razem Jezioro Necko, piękne Augustów. Organizator zawodów, prezes UKS Nawa, Paweł Żuk. Na tych zawodach są i mistrzowie Polski, i mistrzowie Europy, i nawet wicemistrzowie świata, więc tutaj ranga niektórych zawodników jest bardzo wysoka. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej młodzieży i dzieci się garnęło do tego sportu i no, to nam wychodzi. No, warunki są super, mimo że tak dobrze nie poszło, ale to też zależy od trenowania. Jutro zaplanowano rozegranie Pucharu Europy, które rozpocznie się o godzinie 7. Upalnie w całym kraju, taka pogoda utrzyma się w większości regionów także jutro. Maksymalnie termometry pokażą 33 stopnie. Tak wysokie wartości temperatury mogą być niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Wiedzą o tym mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiała nasza reporterka. Przede wszystkim nie wyprowadzać ich w godzinach, kiedy jest naprawdę gorąco. Pamiętać o tym, że psy się grzeją dużo bardziej niż my, więc unikamy słońca. Moje psy uwielbiają kefir na przykład. To jest świetny sposób po spacerze odrobina kefiru. Jestem przeciwnikiem zostawiania psów w ogóle w aucie, zabierania ich do galerii i podobnych historii. One tego po prostu nie lubią. No, wodę zawsze przy sobie mieć, to pewne, nie? Troszkę cienia na rączkach ponosić. Biorę go raczej rano na spacer taki dłuższy, południe na chwilę i wieczorem dopiero. Jutro nadal wysokie temperatury. Na południowym wschodzie upalnie może być do wtorku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc przed nami pogodna i ciepła, minimalnie ma być od 16 do 20 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło, chłodniej tylko na zachodzie, 23 stopnie. Poza tym 31 w centrum i 33 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Ja, Leon Felix Cisek, rocznik 1879, przeżyłem matkę, ojca, dwie wojny światowe i ze dwie pomniejsze. Żyłem pod władzą Austriaków, Rosjan, Polaków i Niemców, a raz jeden naprawdę kochałem. Moją matką była Gabriela Cisek z domu Kolska, ojcem Kalixt Cisek Herbu Cis. Kalixtów Cisek Herbów Cis, pamiętają, tak trzeba, co by mówili. Moim domem był Drohobycz, a drugim Borysław. Las wież wiertniczych był dla mnie całym życiem. Zapach nafty, wonią miłości. Umarłem 10 marca 1951 roku, a wtedy już nie miałem ani rodziców, ani domu, ani Borysławia. Nie było już ukochanych widoków i zapachów. Nie było nawet znanych od dzieciństwa dźwięków, stuków i zgrzytów wiertniczej maszynerii. To sam początek powieści pod tytułem Kalixt, fermentacja pragnień, której autor Robert Nowakowski jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Robert Nowakowski, prosto ze Studia Polskiego Radia w Krakowie. Autor, którego nazwisko na pewno pamiętacie, ponieważ poprzednia książka pod tytułem Ojczyzna Jabłek była bardzo dobrze przyjęta. Ja o niej wielokrotnie słyszałem od różnych osób, które ją wymieniały w podsumowaniu roku 2021. Robert Nowakowski, także laureat Nagrody Krakowska Książka Miesiąca. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Robercie, może zacznijmy od tego pierwszego świata, bo książka jest zbudowana na opozycji co najmniej dwóch światów, znaczy w zasadzie trzech, ponieważ mamy z jednej strony borysławsko-drohobyckie zagłębie naftowe, wszystko to w ramię życia po śmierci, ale zacznijmy na razie od tego tła historycznego. Czy to zagłębie naftowe jakoś cię pasjonowało, zafascynowało, że umiejscowiłeś w nim akcję wydarzeń, powieści? Jasne. To jest miejsce tak fascynujące w tamtych czasach, że trudno było przejść obok tego obojętnie. Informacje o zagłębiu, czy w ogóle o wydobyciu ropy naftowej natrafiałem już od dawna, ale zainteresowałem się tym w trakcie pisania Ojczyzny Jabłek. To była powieść dotycząca wysiedlenia bojków po II wojnie światowej z Bieszczad. No i jak wiadomo, w tamtych okolicach wydobywano ropę naftową od połowy XIX wieku. Natrafiałem na te informacje, między innymi zbierając materiały dotyczące wysiedlenia Łemków w trakcie akcji Wisła, gdzie ropę naftową wydobywano w okolicach Gorlic, Krosna. Początkowo tam zamierzałem umiejscowić akcję powieści, jednak w trakcie zbierania materiałów, rozmów z osobami, które znały się trochę na tej tematyce, zainteresowałem się zagłębiem. Wydało mi się to miejsce najciekawsze z tych wszystkich miejsc, o których mogłem pisać. No i rzeczywiście Drugiego takiego miejsca w Polsce nie było. W Galicji, w II Rzeczpospolitej było to jedno z największych miejsc, gdzie wydobywano ropę naftową na świecie przez moment, ale jednak była to duma II Rzeczpospolitej. Ja w swojej powieści kończę akcję około 1904 roku. Zaczynam ją w 1873 i był to czas chyba najgorszy. Było to prawdziwe piekło galicyjskie. To mnie najbardziej zainteresowało w tym całym temacie. Nie to wydobycie, które było już tak jakby cywilizowane, tak, jeżeli możemy tak to określić. To, co było najciekawsze dla mnie, to pokazanie galicyjskiego piekła w pełnym wymiarze. I rzeczywiście te sceny opisu tego piekła są fascynujące. Kojarzą mi się zresztą ze zdjęciami, które my mamy w rodzinie po moim pradziadku, który właśnie tam rozpoczynał swoją karierę właśnie w branży nafciarskiej. I na wszystkich tych zdjęciach, nie dlatego, że one są tak złej jakości, tylko na nich głównie widać takie dymy w zasadzie zasnuwające przestrzeń, prawda? Coś w tym stylu. Tak. Poczynając od lat 60. XIX wieku, Borysław i później okolice wyglądały jak strefa ekologicznej katastrofy. Dokładnie. Początkowo wydobywano tam wosk ziemny. Dopiero później, w latach 90. na dobre zainteresowano się ropą naftową. Związano to było z tym, że ropa naftowa w okolicach Borysławia była dość głęboko i potrzeba było pewnej rewolucji technicznej, żeby dostać się do niej. Natomiast jeżeli mówisz o tych dymach, tak, te dymy były po prostu pochodną tego, że poza tym, że w ziemi kopano wielkie dziury, żeby wydobyć wosk ziemny, to jeszcze należało go przetopić. A to powodowało oczywiście ten okropny smog, który wszędzie się tam unosił. Były też kuźnie, w których produkowano różnego rodzaju narzędzia potrzebne do wydobycia wosku, a później ropy naftowej. To wszystko powodowało, że ta dolina czy Niecka, w której położony był Borysław, no tonęła w takim smogu tak naprawdę. Mm-hmm. Tak, i to jakoś jest taka antycypacja tego, co dziś znamy ze świata, niestety. Ale też to wyzwalało, no właśnie, ogromne pragnienia, odwołując się do podtytułu Fermentacja pragnień, szanse na zdobycie wielkich pieniędzy i też bardzo szybkie przemiany. Zresztą nawet w opowiadaniach Brunona Schulza mamy gdzieś tam w tle ten wątek się pojawiający. I rozumiem, że Kalixt, no właśnie, czy Kalixt jest dla ciebie tutaj takim typowym człowiekiem, który w zagłębiu naftowym zostaje ogarnięty rządzą zysku? Nie jestem pewien, czy na pewno typowym, ale jednym z typów. Jednym z typów, które tam funkcjonowały. Podkreśla się często we wspomnieniach, w powieściach pisanych pod koniec XIX wieku na ten temat, a były takie, o czym niewielu pamięta dzisiaj. Podkreśla się, że było to miejsce, do którego ściągali wszelkiego rodzaju awanturnicy po to właśnie, żeby zyskać majątek. Działo się to dokładnie to samo, co w czasie, powiedzmy, gorączki złota w Stanach Zjednoczonych. To jest temat doskonale opisany, znany z filmów i literatury, z mitów, z pewnego rodzaju mitu amerykańskiego. To samo działo się w Galicji. Między rokiem, powiedzmy, 1860 a 1895, od 95, no może trochę później jeszcze, zmieniło się to trochę, weszły tam wielkie korporacje. Natomiast wcześniej ten majątek zdobywany był przez pojedyncze osoby, które często z niewielkim kapitałem przychodziły do Borysławia, jak Kalixt, którego opisuję, a później zdobywały czasem wielki majątek. Zdarzało się, że ten wielki majątek był w ciągu roku tracony. Te osoby bardzo szybko bankrutowały. To, co jest fascynujące, wydobycie wosku ziemnego i ropy naftowej to była swoista gra, swoisty hazard. I Hazard oczywiście jest wciągający. Wydaje mi się, że to samo działo się z wieloma osobami, które poddawały się temu hazardowi. Zdobywały ogromny majątek, a później bardzo szybko go traciły. Mój powieściowy Kalixt tego majątku nie traci. Ale czasami bywał na krawędzi bankructwa. Powiedziałeś, że Kalixt Cisek, Herbu Cis, nie jest jednak typową postacią. Jak byś go opisał i czym wobec tego by się różnił od innych przedsiębiorców? Czy on jest tylko wzmocnieniem, takim literackim wzmocnieniem istniejących typów? To trudne pytanie. Wydaje mi się, że można go określić rzeczywiście jako typ przejaskrawiony może trochę. Człowiek, który jest bezwzględny, jest chciwy, dąży do zdobycia majątku. Można go utożsamiać z takimi osobami z początków kapitalizmu, z okresu największego rozkwitu rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. A jednocześnie jest to osoba no trochę chyba przeze mnie przejaskrawiona, ale bo ja wiem, czy aż tak bardzo. Być może takie osoby istniały. Jasne. I musimy teraz dodać klamrę, czy ramę, w której te wszystkie wydarzenia opisujesz, ponieważ to wszystko się dzieje jakby powiedzmy z perspektywy syna tegoż Kalixta, który go, no właśnie, jakbyś to nazwał, czy on go rozlicza, bo formalnie w tekście, ja może przeczytam po prostu taki fragment. W przerwach od rozpatrywania odwołania chodziłem po wzniosłości. No właśnie, to jest ten syn, który znajduje się we wzniosłości. Czy nazwałbyś tą powieścią, oprócz tego, tej warstwy historycznej, taką książką jakoś rozliczeniową? No, że to jest syn, który rozlicza ojca. Się pojawia oczywiście też matka. Jej opowieść, jej spojrzenie na to, co się dzieje w listach. Gdzieś na pewnym poziomie można powiedzieć, że tak naprawdę to jest powieść o synu i ojcu po prostu. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest podstawowy element tej narracji. Cała reszta jest tłem. To, na czym koncentruje się powieść, to są relacje między ojcem a synem i trochę między synem a matką. Chociaż w większym stopniu jednak nacisk kładę na relacje pomiędzy synem a ojcem. Wydaje mi się, że w pewien sposób zaciążył na mnie napisaniu Kalixta też duch Schulza. U Schulza, którego nie mogłem pominąć pisząc o Drohobyczu. Schulz bardzo mocno kładł nacisk na relacje z ojcem i wydaje mi się, że to mogło też wpłynąć na tą warstwę narracyjną. Natomiast w ogóle tak mi się wydaje, że w swoich powieściach staram się opisywać nie tylko realia historyczne, nie tylko jest to jakiś rodzaj przygody, który opisuje zazwyczaj przygody okrutne i straszne, no bo takie były czasy, ale jest to też pewna przygoda, pewien dramat rodzinny, nie przygoda na pewno, ale dramat rodzinny, który opisuje. Tak było w Ojczyźnie Jabłek, tak jest w Kalixcie. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłych powieściach. Mm-hmm. No tak, bo rzeczywiście tutaj, tak jak u Schulza, mamy tą figurę tam jeszcze bardzo oczywiście umocowaną w kwestii tradycji judaistycznej też, no bo u Schulza trochę jak u Kawki, prawda, że ten ojciec to jest w zasadzie ten straszliwy Bóg, prawda, pod którego jakoś kontrolą się pozostaje i to jest takie o takim też próbie upodmiotowienia się tego syna w stosunku do tego bardzo wyrazistego, silnego, przerażającego ojca. Tak, zdecydowanie. Jest to bardzo wyraźnie widoczne w Kalixcie. Syn podziwia swojego ojca, chciałby być taki jak Kalixt, ale z drugiej strony jednak go nienawidzi, widzi jego słabości, jego podłość. To jest bardzo bolesne dla Leona. Mm-hmm. No tak, i tutaj też pomyślałem, że jednak ta postać ojca gdzieś zanurzonego w sklepie u Szulca jest i tak dużo sympatyczniejsza niż twój Kalixt, który jest potworem. Zdecydowanie tak. Mhm. Więc to mamy ten wątek psychologiczny i jeszcze dokończmy go. A matka w tym wszystkim jakby się opisał? Matka, no cóż, z mojego punktu widzenia matka szukała swojej drogi. Uwięziona w związku z Kalixtem, poszukiwała jakiegoś rozwiązania. Rozwiązania znalazła różne. Można to prześledzić właściwie w rodzaju pamiętnika czy listu pisanego do syna, który syn może przeczytać dopiero po swojej własnej śmierci gdzieś tam za światach. Relacja z matką jest być może trochę mniej opisana niż relacja z ojcem, ale również wydaje mi się dość intensywna. No tak, jest też zgodna z realiami epoki, dlatego że dla matki, dla Gabrieli, jedyną możliwością ucieczki jest prowadzenie trybu życia zgodnego z jakby oczekiwaniami epoki, czyli na przykład, że tak powiem, ucieczka do Kan, czy do innych wód, czy na inne plaże, tak? Tak, i to udaje się w sumie z trudem i tylko z pomocą przyjaciółki. Być może gdyby nie przyjaźń z innymi kobietami, to nie udałoby się nawet tego jej osiągnąć. Zostałaby uwięziona w tym pałacu z mężem, którego nienawidzi, z synem, którego, bo ja wiem, właściwie może nawet nie lubi. No, a na pewno bardzo długo go w ogóle nie zna, prawda? To jest też... Tak, to jest również bolesne dla Leona. To myślę, że bardzo długo trawił w sobie, bardzo, bardzo było to dla niego bolesne. Daje temu wyraz właśnie komentując niektóre fragmenty listu, który matka później pisze do syna i nie wysyła tego listu oczywiście. No tak, i mamy taki trudny, bardzo trudny psychologicznie trójkąt, wycofana matka i nieprzyjemnie, mówiąc dyplomatycznie, obecny ojciec, dominujący, prawda? Tak. Doskonale to opisałeś. Tak właśnie to wygląda. Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o tym teraz, o tej klamrze, o tej perspektywie, z której Leon opisuje swojego ojca Kalixta i wszystkie wydarzenia, bo to jest bardzo fajna, ciekawa figura i może właśnie będę kontynuował pojawiło się to słowo wzniosłość. Leon jest w tej wzniosłości, którą możemy nazwać jakimś odpowiednikiem wyobrażeń o raju, ale sam mówi o nim tak. Spoglądałem na tłoczących się ludzi. Byli tacy sami jak przedsiębiorcy w Borysławiu, jak robotnicy w czasie krachu, którzy ustawiali się przed kancelariami kopalni, by się domagać tygodniowej wypłaty. Tłum, głowa przy głowie, oddech na karku, ramię przy ramieniu. Gdy patrzyłem z góry i głowy zlewały się w jednolitą, szarą masę, poznaczoną tu i ówdzie białymi plamkami jaśniejszego ubrania. Kobiety i mężczyźni, chociaż głównie mężczyźni, krążące w tej ciżbie plotki, nerwowe oczekiwanie na coś, cokolwiek, co rozproszyłoby nieskończoną nudę wzniosłości. No właśnie, to czym jest ta... Czy to jest tak, że zawsze tworzymy te wersje raju na podstawie tego, co znamy po prostu i w tym wypadku ta wzniosłość, quasi raj, jest po prostu odpowiednikiem miejsc, które znał bohater? Wydaje mi się, że literacko jest to rodzaj metafory tego galicyjskiego piekła, tego Borysławia, przetworzonego może w przekształconego w taką wzniosłość, jest to spojrzenie jakby przez rodzaj krzywego zwierciadła może na Borysław, a także wydaje mi się przeniesienie Borysławia we współczesność, czy może w przyszłość. Czyli jeżeli patrzymy na krajobraz wzniosłości, widzimy być może krajobraz ziemi po katastrofie ekologicznej, ziemi przeludnionej, ziemi, w której no, ten prymat ropy naftowej spowodował, że ta ziemia stała się niezbyt przyjaznym miejscem, a ludzie również nie są zbyt przyjaźni, uwięzieni w rodzaju takiej orwellowskiej dystopii. Właśnie, to jest chyba bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, ponieważ w zasadzie w tej wzniosłości donosicielstwo i kłamstwo są twardą walutą, więc rzeczywiście jest w tym coś takiego z 1984 Orwella. Tak trochę o tym myślałeś? Tak, oczywiście. Wprawdzie nie bezpośrednio. Na pewno Orwell nie wpłynął bezpośrednio, tak, na stworzenie wzniosłości, ale jest to jedna z moich ulubionych powieści i czytałem ją tak często, że wydaje mi się, że nie potrafię pisać bez jakichś odniesień do Orwella. Tak, zdecydowanie, masz rację. No, ale z drugiej strony jest to też taki pozór raju tutaj w dużym cudzysłowiu, to znaczy taki świat, który jest pozornie ekumeniczny, tam w twojej wzniosłości są świątynie różnych wyznań, ale pod tą powierzchnią kryją się takie sytuacje, no, które znamy doskonale ze współczesnego nierajskiego świata, tak? Tak, dokładnie. No jest to świat, wydaje mi się, odtwarzający rzeczywistość, ale w takim krzywym zwierciadle. Jasne. A czym jest wobec tego czeluść, czyli jakiś odpowiednik piekła u ciebie? No tak, czeluść jest rodzajem boszowskiego piekła. Ale nie jest też piekłem typowym. Zdarzają się tu sytuacje, które są nie byłyby do wyobrażenia dla Boscha. Rodzaj tortur, który tam jest stosowany, również jest dość nietypowy czasem, zindywidualizowany, dopasowany do każdego grzesznika z osobna. Jest to świat jakby odrębny sam w sobie. Tak jak wspominałeś na początku, mamy tutaj trzy światy. Świat XIX-wieczny, wzniosłość, a czeluść to jeszcze zupełnie inny świat. To przeczytałem fragmencik dosłownie z drugiej strony, ale ostrzegam słuchaczy i słuchaczki Trójki o słabych nerwach. Jeżeli czujecie, że macie słabe nerwy, to przez chwilę nie słuchajcie fragmentu z książki Kalixt, Fermentacja pragnień. To będzie i tak tylko minimalna dawka. Asystujący przy porodzie stwór żabimi łapami wyciągnął z pomiędzy nóg Kalixta noworodka i podał go szczęśliwemu, a może nie całkiem szczęśliwemu ojcu albo matce, zręcznie wepchnął do środka wnętrzności i zaszył pęknięte krocze. Ukłucia igły były po wcześniejszych doświadczeniach porodu nieznaczną dolegliwością, bo mój ojciec nawet nie jęknął. Za to oblepione krwią dziecko w ramionach Kalixta zapłakało gwałtownie i przyssało się do płaskiej piersi. Koniec cytatu. Mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie miała do nas pretensji. Zresztą tu nie było żadnych brzydkich słów, ale powiedziałem, że ta tortura jest bardzo w takim duchu nowoczesnym. To znaczy w zasadzie większości ojców należałoby zadać takie katusze, żeby rodzili dzieci jak kobiety. Być może. Ciężko mi tutaj odnieść się do tego. To, co opisałem, no na pewno Kalik zasługiwał na taką torturę. Mhm. Ale paradoksalnie ta czeluść u ciebie, nie chcę zbyt wiele zdradzać z tego, dokąd prowadzi akcja, ale ona się w pewnym sensie się wydaje uczciwszą przestrzenią jakoś. Czy przesadzam? Nie przesadzasz. Jest to na pewno uczciwsza przestrzeń. Za konkretne przewinienia są konkretne kary. Wszystko jest w miarę jasne, przejrzyste. No tak, rozwiązanie dotyczące tego, dlaczego czeluść jest lepszym miejscem, znajduje się gdzieś tam pod koniec powieści. Może nie rozwiązanie, ale pewnego rodzaju dopełnienie tego obrazu. Mm-hmm. No tak, i tutaj i trochę to jest jak u Dantego, do którego zresztą odniesie się przyznajesz. W tekście użyłem cytatów i sformułowań pochodzących z boskiej komedii Dantego Alighieri w przekładzie Edwarda Porębowicza. I trochę to jest tak jak, nie wiem jak ty masz, ale ja uwielbiam czytać Piekło Dantego, natomiast ta część rajska wydaje mi się śmiertelnie nudna i tak jest trochę w tych twoich światach też. Oczywiście, to jest chyba często pojawiająca się w literaturze pojawiający się motyw. Piekło jest interesujące, raj jest w zasadzie nudny. Dokładnie. I rozumiem, że Piekło Dantego dlatego było dla ciebie istotne tutaj. Czy to jest tak, bo ja na przykład pamiętam, że ja sam na przykład czytałem Piekło w trakcie COVID-u, że to był jakby taki czas, kiedy jakoś, o tym się zresztą mówiło sporo i ten tekst Dantego jakoś wtedy tak pasował mi bardzo. Też tak miałeś? Nie przypominam sobie, żebym tak miał. Nie. Z Dantego właśnie w przekładzie Porębowicza czytałem dość dawno temu. No i wróciłem do niego, wracałem chyba później jeszcze, tak mi się wydaje. Wróciłem na dobre, no oczywiście pisząc dopiero Kaliksta, ale to już było po pandemii. I co cię w Piekle Dantego fascynuje? To jest pytanie... dość trudne. No jest to po prostu interesujące miejsce. Miejsce, w którym dużo się dzieje. No i konkretne przewiny spotykają się z pewną sprawiedliwością. Człowiek poszukuje sprawiedliwości. Czytając Piekło Dantego można taką sprawiedliwość uzyskać. Tak, i ja myślę, że właśnie, że Dantego, tak jak w twojej czeluści, wiadomo za jakie działania, jakie one przynoszą skutki. To jest taki konkret, na którym się można oprzeć. Mi też się bardzo, zawsze mnie fascynowało to, że to Piekło Dantego to jest rodzaj takiej mapy i planu, że to jest też tak przestrzennie, fizycznie jakoś opisane. Tak, zdecydowanie. Też starałem się w jakiś sposób, żeby wzniosłość i czeluść były u mnie jakoś zauważalne geograficznie, jeżeli można tak powiedzieć, żeby można było sobie narysować tą mapę. Ale oczywiście to nie jest tak dokładne jak u Dantego, gdzie później powstawały różne plany, gdzie można było właściwie zaobserwować tą wędrówkę przez poszczególne kręgi. Wróćmy jeszcze do samego Kaliksta. Przypominam, że cały czas rozmawiam z Robertem Nowakowskim, autorem powieści Kalikst, Fermentacja pragnień, która to powieść została wydana przez wydawnictwo literackie, bo w wypadku Kaliksta jest też tak, że stworzyłeś dla niego język. To jest bardzo istotny wątek, więc pozwolę sobie na cytat kolejny. Czy teraz widzą, że ja byli dobrych człowieków? Ja robili wszystko dla dobrów narodów polskich i wszechmocny. Widzą synów, widzą jak wszechmocny dla mnie to wszystko urządzili. To jak na słońcu widzą chyba. Tych czeluściów to pomyłków, pomylili mnie z kim innym. Synów, czy aby wszechmocny nie chadzają na spacerów po wzniosłościów? Czy ty mogą przypomnieć mu o dobrych sługów mianów kalikstów cisek? Powiedzą, że to tych, dla których wszechmocny zrobili zarazów i krachów dla wywyższeniów go i upodleniów złych Żydów mianów Lebenfisz i Jusym. I ten wątek antysemicki u Kaliksta to zaraz, ale powiedz w ogóle skąd ten pomysł, bo tych fragmentów z tym i idiolektem? Nie wiem, jak to nazwać. Tak, idiolektem. No, tak musimy go nazywać. Okej. Więc skąd ten pomysł na idiolekt Kaliksta? On pojawił się bardzo szybko, od razu właściwie z postacią Kaliksta. Chodziło mi o to, żeby... No, cele były różne. Tak, Kalix miał być postacią bardzo wyrazistą od samego początku i ten idiolekt mi na to pozwala. Kalix jest osobą brutalną i dość prymitywną. Czytając jego wypowiedzi, właściwie czujemy ducha tej brutalności, prymitywności Kalixa. Nawet gdybyśmy nie znali jego czynów, to właściwie czytając taką wypowiedź dość dosadną, bezpośrednią, jednoznaczną i wykoślawioną w jakiś sposób, moglibyśmy sobie wyobrazić tą postać. Poza tym jakoś ten język Kaliksta korespondował z całą epoką dość brutalną, z epoką, w której chciwość no, była dominująca. Oczywiście w niektórych miejscach, tak? Takich jak Borysław właśnie. I wreszcie chciałem, żeby osoby czytające miały cały czas pewnego rodzaju odczucie zgrzytu, dyskomfortu. Związane było to z tym, że chciałbym uniknąć odczytywania takiej powieści jako książki o polskiej gorączce złota, czarnego złota oczywiście, w tym przypadku. Nie chciałbym, aby Kalix był postrzegany jako powieść, bo ja wiem, przygodowa. Chciałem, aby cały czas coś uwierało osoby czytające, aby można było odczuć taki dyskomfort, brutalność tych czasów. Tak, takie były podstawowe cele. Czy też Kalikstowi jego główną cechą charakteru i przyczyną podłości jest to, że on ciągle chce być doceniony i też ten język, który on stosuje, który przenosi bardzo często liczbę pojedynczą na liczbę mnogą. Ja miałem też poczucie, że on mówiąc w ten sposób chce się poczuć lepiej. Czy dobrze kombinuje? O, zdecydowanie. Bardzo dobrze to odbierasz. Tak, na poziomie psychologicznym tak na pewno było. Bo jest też, nie zdradzę w którym momencie, a jest potem w momencie taka bardzo jasna wskazówka, no powiedzmy sobie szczerze, na końcu już w zasadzie, ja są my, mówi Kalix, tak? I, ale czy też chodziło ci o to, że on jednak, to nie jest tylko ten jeden Kalix, ale on jednak jest jakimś reprezentantem, nie wiem, jakichś naszych cech polskich narodowych na przykład? No to można różnie odczytywać. Może być reprezentantem cech polskich i w niektórych przypadkach tak jest. Może być też reprezentantem cech, bo ja wiem, przedsiębiorców z epoki rewolucji przemysłowej. Odczytanie tego jego, tej liczby mnogiej w jego przypadku może być różne. Bo też myślę o tym, że jednym z obiektów nienawiści Kaliksta oprócz Żydów, o których zaraz, jest też Adam Mickiewicz, co mnie bardzo zainteresowało, którego ciągle określa mianem nieroba, więc też to jakoś tak wskazuje na polską tradycję, nie wiem, romantyczną, historyczną. Tak, ja oczywiście chciałbym zastrzec, że nie mam nic do Adama Mickiewicza. A wręcz przeciwnie, uważam, że był to geniusz. Natomiast Kalikst uważał co innego. Może miał swoje powody. No tak. Czy to chodzi o takie... Myślę, że... No. Tak? Mów. Nie, oddam tobie głos. Nie, bo zastanawiam się, bo myślę, że rzeczywiście Mickiewicz jako taki symbol paradygmatu romantycznego może być tutaj po prostu taką wyrazistą kontrą do tego paradygmatu wczesnokapitalistycznego po prostu. No, to są jakieś takie przeciwieństwa. No. Mickiewicz jest w kontrze do wydobywania ropy naftowej i zarabiania milionów, prawda? No jasne, Kalixt mówi, że przecież dlaczego Mickiewicz jest ceniony, skoro on nic nie robił, tak? Tylko pisał. Nie wydobywał ropy naftowej, nie był przedsiębiorcą. Tak, tu masz rację. No tak, ale z drugiej strony oczywiście Kalixt się ciągle usprawiedliwia, bo on też głównie zajmuje się szwindlerką ogólną, a nie jakąś konkretną pracą, ale to już jest inny wątek. Natomiast porozmawiajmy w końcu o tym antysemityzmie, bo to jest bardzo ważny wątek twojej książki. Czy ty go traktujesz tylko jako pewien kolory tamtej epoki, czy jednak jako jakiś aktualny problem i dlatego to tak podkreśliłeś? Na pewno był to koloryt tamtej epoki, od tego trzeba zacząć. Bez tego pisanie o powieści o XIX wieku w takim uprzemysłowionym miejscu jak Borysław, no nie miałoby chyba sensu, albo byłoby po prostu fałszywe. Jeszcze raz podkreślę, że mamy tutaj wspomnienia, opowiadania, powieści dotyczące tamtej epoki pisane w tamtym czasie i ten antysemityzm był niezwykle głęboko podkreślany w tych powieściach. On był wyraźny, niektóre książki, powieści były wyraźnie antysemickie. No i nie mogłem jakby pominąć tego wątku. I on oczywiście, antysemityzm, jest aktualny do dzisiaj. Właściwie wszędzie, nie tylko w Polsce, to jest ogólny problem. No i w ten sposób powieść jest na wielu poziomach aktualna, również na tym poziomie pewnej krytyki antysemityzmu. Takiego antysemityzmu, jaki ma Kalixt, tak? W zasadzie bezmyślnego, takiego automatycznego. Ja użyłem wcześniej słowa koloryt, ale to jest oczywiście dużo głębszy problem. To nie jest tylko kolory tej epoki, to jest strukturalny rasizm, powiedziałbym. Czy czytałeś Józefa Rogosza w Piekle Galicyjskim? Obrazek z życia. Tak, oczywiście. No. Tak, oczywiście. Chyba nawet dwukrotnie. Wydaje mi się, że to była jedna z podstawowych lektur na początku, podczas zbierania materiałów do powieści. No, właściwie nie można było ominąć takiej książki. A czy ty byś się zgodził z takim określeniem, że ta jego książka to jest 1896, zdaje się, że to jest w zasadzie rasistowski paszkwil Rogosza, Herbu Ostoja zresztą, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam już szczegółów. No być może. Mnie chyba bardziej uderzyła nawet książka Dla Miliona. A. To jest dopiero antysemicki paszkwil. Tak, to prawda. Tylko czy nie masz, zastanawiam się, wiesz, taką... Kiedy Kalixt wielokrotnie powtarza nam te różne antysemickie kalki, to czy nie obawiałeś się, wiesz, że to może być rodzaj takiej, nie wiem, wtórnej stygmatyzacji, wiesz, poprzez to ciągłe powtarzanie tych antysemickich inwektyw z jego strony? No tak, miałem takie obawy oczywiście. Właściwie mam je do dzisiaj, nawet jeżeli, kiedy książka jest już na rynku. No tak, zdecydowanie. Takie obawy miałem, mam. I bałem się tego odczytania tej książki w pewien inny sposób niż krytyka antysemityzmu. No, ale myślę też, że oczywiście z drugiej strony to ciągłe powtarzanie przez Kalixta, szukanie usprawiedliwienia swoich czynów ciągle w atakowaniu żydowskich przedsiębiorców w zagłębiu naftowym, to, że on prezentuje taką typową postawę spiskową, to znaczy każde niepowodzenie należy zrzucić na spisek żydowski, no to rzeczywiście w pewnym jest to też może to przejaskrawienie, po prostu uświadamia nam pewną, no jakby kompletną absurdalność tego antysemityzmu. Mam nadzieję, że tak jest, że to jest tak wyraziste i tak jasne, że trudno tutaj odczytywać to inaczej. Mm-hmm. I też ciekawe jest to, że W twojej poprzedniej książce porozmawiajmy trochę o Ojczyźnie Jabłek, ponieważ tam był centralną, pojawiającą się zaraz na początku postacią jest Bobowski Hasyt, Mozes Halberstam, który też się zresztą, ponieważ to jest postać rabina z Wiewiórką, on też się pojawia w Kalikście, gdzieś tam zaznaczony krótko. Połączyłeś elementy, włączyłeś poprzednią książkę do Kaliksta? Zgadza się. Pojawia się krótko, no właściwie no, w kilku zdaniach pod koniec powieści. No, wątek Mozesa, który pojawiał się w Ojczyźnie Jabłek, był dla mnie bardzo ważny ze względów, no również z różnych względów, podobnie jak to było z idiolektem Kalixta, tych powodów było bardzo dużo. I również chyba tak jak przedstawiając wynaturzony świat Bolesławia we wniosłości, chciałem tutaj pokazać pewną metaforę wygnańca, osoby pozbawionej ojczyzny, tak żeby nie było widać tylko tych bojków, którzy w bezpośredniej narracji zostają wysiedleni, ale również inną osobę, osobę trochę z boku, osobę trochę nierzeczywistą i magiczną, która również doznaje takiego takiej utraty. Tylko, że w Ojczyźnie Jabłek ta sytuacja jest w pewnym sensie odwrotna niż w Kalikście, w tym sensie, że ponieważ Mozes jest ukrywany przez bojków i jest tutaj jakby taka pozytywna szansa na, nie wiem, jakieś porozumienie kulturowe, jest jakaś empatia, więc ten obraz jest jednak w Ojczyźnie Jabłek no, w pewnym sensie bardziej optymistyczny, czy nie? Tak. Ten optymizm był wyraźny. Oczywiście działanie bojków w moim przypadku tutaj, w przypadku Ojczyzny Jabłek, być może również nie było do końca takie altruistyczne, czyste. Być może oni również odnosili pewne korzyści z utrzymywania Mozesa w swojej ziemiance. To już odsyłam do swojej poprzedniej powieści, aby ocenić, czy tak było, czy tak nie było. Natomiast nie zmienia to faktu, że moi powieściowi bojkowie udzielili schronienia Mozesowi i rzeczywiście można to odbierać jako pewien optymistyczny aspekt tamtej powieści. Pomimo wszystkich innych, które są nieoptymistyczne, ale dla tych, którzy czytali Ojczyznę Jabłek, jakbyś powiedział, nie jeżeli chodzi o temat, wiadomo, że temat jest zupełnie inny, ale czym różni się Kalikst w sensie twojego pisania, takim, wiesz, w sensie artystyczno-pisarskim? Kalikst jest chyba bardziej taką prozą, która jest dla mnie naturalniejsza. Znaczy prozą, w której poszczególne postaci przemawiają własnym językiem, własnym stylem, mówią w pierwszej osobie. Chciałbym powiedzieć liczby pojedyncze, ale w roku Kalixta tak. Nie do końca tak jest. Poza tym to bezpośrednie wykorzystanie tej fantazji pewnego innego rodzaju rzeczywistości niż ta rzeczywistość historyczna, to również są charakterystyczne rzeczy dla mnie, dla mojego pisania, zupełnie naturalne. Także Kalikst bardziej przypomina moje naturalne pisanie niż Ojczyzna Jabłek. Ojczyzna Jabłek była bardziej stonowana. Bardziej stonowana, bardziej syntetyczna, bym powiedział. No jest też jakaś taka oszczędna bardziej. Kalikst jest bardziej barokowy, myślę. Tak. I to widać w warstwie graficznej również. Tutaj grafiki, które zostały przygotowane przez Agnieszkę Pacer. One pokazują tą barokowość Kaliksta. No, można to określić jako tak literacko, jako rodzaj pewnej epickości, ale właśnie w kierunku takiej barokowej czy gotyckiej nawet w niektórych momentach. To jest, i też teraz pomyślałem, że ten barokowy styl odpowiada przepychowi tych pałaców z tamtej epoki. No, zgadza się, nic nie jest przypadkowe. I mamy też oczywiście moment, kiedy Kaliks dorabia się pieniędzy, kiedy nie będę zdradzał, który czyj pałac przerabia po swojemu, i to rzeczywiście jest, jest to takie szaleństwo szybkich pieniędzy, prawda? I chęci pokazania się, i też w pewnym sensie ten język, można powiedzieć, że temu jakoś odpowiada, tak? Tak, zgadza się. To jest kolejna funkcja tego idiolektu Kaliksta. Jeżeli początkowo zderzenie z tym idiolektem może być dość trudne dla osób czytających, ale po jakimś czasie, zwłaszcza kiedy dochodzimy do momentu, w którym Kaliks dorabia się pewnej fortuny, to rozumiemy, że ten idiolekt jest zupełnie naturalny, że Kaliks po prostu taki jest. On nie może inaczej mówić. No tak, nie może mówić skromnie, ponieważ nie jest skromny. Powiedz, tak. Cały czas Robert Nowakowski w pliku tekstowym, najnowsza powieść Fermentacja pragnień. Czy to, że te dwie powieści, Ojczyzna Jabłek i Kalikst, gdzieś się odnoszą do naszej przeszłości, pogranicza tego południowo-wschodniego, czy to jakoś wynika z tego, że ty te okolice, nie wiem, znasz, wychowywałeś się, czy nie? Nie, absolutnie nie. Wychowywałem się na północy Polski, nie mam żadnych kontaktów rodzinnych z tamtymi rejonami. Moja rodzina również nie pochodzi z tamtego obszaru, także nie, absolutnie. To jest czysto literacka i czysto ludzka fascynacja tamtymi miejscami i tamtym okresem. No i pewnego rodzaju literackie współczucie dla osób, o których piszę w swojej powieści. To, co pisałem o bojkach, no nie wynikało tylko z jakiegoś literackiego wyrachowania. Było to po prostu czysto ludzkie współczucie dla tego, co ich spotkało. A czy to są sytuacje dla ciebie tylko literackie, czy na przykład jeździsz w Bieszczady i w tą pustkę dawnych wsi wkraczasz osobiście? Zdarza się, że jeżdżę, tak. Nie regularnie, ale zdarza się, że tak było. No mieszkam w Krakowie, więc czy w okolicach Krakowa, więc jest to obszar tak bliski, że właściwie naturalny kierunek dlatego, aby tam jeździć, poczuć ten klimat, i rzeczywiście on jest zupełnie niezwykły. Wydaje się, że przemieszczając się geograficznie w tamte rejony, zaledwie w ciągu 2 godzin zmieniamy całkowicie miejsce, czas, krainę geograficzną. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I ja przynajmniej mam poczucie i miałem pisząc swoją książkę o tym, że to jest kraina zamieszkana przez duchy. To znaczy, że te duchy się jakoś tam czuje cały czas. Tak. Czuję się na pewno. No, trzeba samemu pojechać do takich opuszczonych czy nieistniejących już wsi i poczuć to na własnej skórze i przeżyć to samemu. Dokładnie. Powiedz na sam koniec, ponieważ pomiędzy twoimi książkami mamy duże odstępy czasowe. Czy ty traktujesz w ogóle pisanie jako zawód, czy na co dzień się zajmujesz czymś zupełnie innym, a pisanie jest po godzinach czy w weekendy? Tak, pisanie jest właściwie po godzinach, weekendy, od przypadku do przypadku. Różne tutaj stosuję metody, zależnie od tego, co się dzieje w życiu. No, na pewno nie jestem zawodowym pisarzem. W ogóle nie wiem, czy jestem pisarzem z tego powodu, że odczuwam sporą przyjemność przy pisaniu, a z tego, co słyszałem, to prawdziwi pisarze nie odczuwają przyjemności. Jest taka teoria, że grafomani to są ci, którzy odczuwają przyjemność z pisania, a pozostali się męczą. Ale to nie wiem, czy ona jest udowodniona, ta teoria. Ale czy wobec tego, już ostatnie pytanie, czy będzie jeszcze jakaś kolejna książka? Masz pomysł na ciąg dalszy? Tak, oczywiście. No, pomysł mam, książka powstaje. Na razie jeszcze za wcześnie, chyba żeby powiedzieć, co to będzie.